Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudilleleh ve men yudlil fela hadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estağal hadise kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz hafta selef ve selefilik konulu dersimize başlamıştık. Son olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerinde bildirilen kıyamet gününe kadar bu ümmetten hiç eksik olmayacak ve muhalefet edenlerin hiç zarar veremeyeceği bir fırkanın buluna geleceğine dair, sevada azama dair, cemaat kelimesinin işaret ettiği anlama dair rivayetleri görmüştük. Bunlar arasında yine aynı grubu, aynı taifeyi vasfeden garipler, kuraba hakkında bir takım hadisler vardı. Orada kalmıştık inşallah. Bugün oradan devam edeceğiz. Aleykümselam ve rahmetullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste, Müslim'de gelir bu rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İslam garip olarak başladı, başladığı gibi garip olarak dönecektir. Ne mutlu gariplere. Bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh dışında pek çok sahabeden rivayetler vardır. Bunların lafızlarını okuyalım inşallah. Mesela Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayetinde, aleyküm selam ve rahmetullah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İslam garip olarak başladı, başladığı gibi garip olarak dönecektir. Ne mutlu gariplere. Garipler kimlerdir diye soruldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. İslam için kabilelerinden uzaklaşanlardır. Evet, bu isnadı zayıftır bu lafıza gelen rivayetin. Başka bir rivayette, yine İbn-i Mesud'dan gelen rivayette, halk bozulduğunda ıslah edenler, düzeltenlerdir. Bu lafzı sahihtir. İbn-i Ebi Şeybe Musannef'inde, Tahavi Müşkülül Asar isimli eserinde ve Taberani Mucem-i Kebir isimli eserinde rivayet eder. Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İslam garip başladı, başladığı gibi garip olarak dönecek. O, yılanın yuvasında saklandığı gibi iki mescidin arasına sığınacak. Bu da Müslim'in rivayetindeki lafızdır. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün biz yanındayken şöyle dedi. Ne mutlu gariplere. Garipler kimlerdir diye sorununca da şöyle cevap verdi. Kendilerine isyan edenlerin itaat edenlerden daha fazla olduğu birçok kötü kişinin arasındaki salih insanlardır. Rivayet yollarıyla bu hadis sahihtir. Ses az mı geliyor? Şu an ben mikrofon sesini sonuna kadar açtım. Tamam inşallah. Diğer bir rivayette garipler şu şekilde vasfediliyor. Dinlerini kurtaranlardır. Allah onları kıyamet günü İsa Aleyhisselam'la birlikte diriltecektir. İbn Abbas, Enes bin Malik radıyallahu anh'ın ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisine benzer bir lafızla aynı hadisi rivayet etmiştir. Cabir bin Abdullah ile Seyyid bin Sa'd radıyallahu anh'den de gelen rivayetler İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetindeki lafza uygundur. Aynı lafızla gelmiştir. Abdurrahman bin Senne Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. İslam garip olarak başladı, başladığı gibi garip olarak dönecek. Ne mutlu gariplere. Ey Allah'ın Resulü, garipler kimlerdir diye soruldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şöyle cevap verdi. Onlar, insanlar bozulduğunda ıslah etmeye çalışanlardır. Nefsim elinde olana yemin olsun, iman selin akıp gittiği gibi mutlaka Medine'ye doğru girecek. Nefsim elinde olana yemin olsun, yılanın yuvasına sığındığı gibi İslam da iki mescidin arasına sığınacaktır. Yani Mescid-ül Harem ve Mescid-i Nebevi arasına. Bugün Suud topraklarında kalan o iki beldeye sığınacaktır diye haber veriliyor. Lakin bu lafzıyla rivayeti zayıftır. Fakat başka bir sahih tarihlerinde rivayet edilmiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Senne'nin bu hadisinin bu lafzının benzerini rivayet etmiştir. Sahih bir yolla. Amr bin Af el-Müzeni'nin rivayetine göre de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yılanın deliğine sığındığı gibi din Hicaz'a sığınacaktır. Din, dağ keçisinin dağın zirvesine sığınıp gizlendiği gibi Hicaz'a tutunacaktır. Din, garip olarak başladı, garip olarak dönecektir. Benden sonra insanların sünnetimde meydana getirdikleri bozuklukları düzelten gariplere ne mutlu. Evet, bu da zayıf bir isnad ile geliyor. Neticede, garipler hakkında gelen hadis mütevatir olarak sabit olmuştur. Nitekim bunu İmam Suyuti, Tedribü'r-Ravi isimli hadis usulüne dair eserinde, Es-Sehavi Mekasidul Hasene'de, Gımari Mekasidul Hasene'nin dipnotunda, Kettani'de Nazm-ül Mütenasir isimli eserinde bu hadisin mütevatir olduğunu açıklamışlardır. Gariplerle ilgili tek tek yapılmış bazı açıklamalar vardır. Bunları bir arada görecek olursak, kabilelerinden uzaklaşanlar diye gelmişti. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste gördük bunu. Bu lafzı zayıftır. Çünkü isnadında Ebu İshak Es-Sebi'i adlı bir ravi vardır. Bu ravi müdellis bir ravidir. Yani tedlis yapar. Rivayet ettiği kimseden şayet anane, anfülanin diyerek rivayet ederse bu kimsenin rivayeti zayıf kabul edilir. Tahdis sigasıyla bana tahdis etti, hadisi bana rivayet etti gibi eda sigalarından biriyle rivayet ederse o takdirde rivayeti kabul edilir. Ama bu rivayeti anane lafzıyla yaptığı için bu rivayet zayıftır. İnsanlar bozulduğunda ıslah etmeye, düzeltmeye çalışanlar. Bu ifadede sahih bir isnatla İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen diğer bir tarihte gelmiştir. Diğer bir lafzı, kendilerine isyan edenlerin itaat edenlerden daha fazla olduğu birçok kötü kişinin arasındaki iyi insanlar. Bu ifadede Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste gelmişti. Bu sahihtir. İmam Ahmed'in Müsned'inde bu rivayet mevcuttur. Onlar sizin üzerinde olduğunuz şeye, yani sahabelerin üzerinde olduğu şeye sarılanlardır lafzıyla Gazzali İhya-ül-Ulumüddin isimli eserinde nakleder. Fakat Hafız Iraki İhya'nın hadislerini tahric ederken, değerlendirirken garipleri bu şekilde vasfeden bir rivayete rastlamadım, aslını bulamadım demiştir. Sübki'de Tabakatü Şafii isimli eserinde Gazali'nin İhya-ül-Ulumüddin kitabında yer alan aslı olmayan hadisler arasında bu rivayeti zikreder. Aleykümselam ve rahmetullah. Diğer bir lafzı dinlerini kurtaranlardır. Yüce Allah onları kıyamet gününde İsa Aleyhisselam'la birlikte diriltecektir. Lafzı Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan zayıf isnadla gelmiştir. Benden sonra insanların sünnetimde meydana getirdikleri bozuklukları ıslah edenler, düzeltenlerdir. Lafzı da Kesir bin Abdullah'ın babasından, onun da dedesinden rivayet ettiği hadiste geçer. Fakat Kesir bin Abdullah ve babası zayıf bir ravidir. İnsanların tabi ve taraftarları eksildiğinde tabileri artanlar şeklinde gariplerin vasfı rivayet edilmiştir. Bu El-Muttalib bin Hanteb'in Mürsel olarak rivayet ettiği hadiste geçer. Diğer bir rivayette şu ziyadeyle geçer. Şöyle dediler: "Ey Allah'ın Resulü, o nasıl garip olur?" O da şöyle cevap verdi: "Şöyle şöyle mahalledeki kişiye o gariptir denildiği gibi." Hasanül Basri'nin mürsel olarak rivayetidir bu da. İsnadı mürsel olarak gelmiştir. Bekir bin Amr el-Muafiri'nin mudal olarak, yani isnadından birden fazla ravinin düştüğü bir isnatla rivayet ettiği hadiste şöyle geliyor: "Terk edildiğinde Allah'ın kitabına sarılırlar, söndürüldüğünde sünnetle amel ederler." Aleykümselam ve rahmetullah. Ebu Derda, Enes ve Vasile radıyallahu anhum'den çok zayıf bir isnatla gelen bir rivayette de şu şekilde anlatılıyor: "Allah'ın dini hakkında tartışmazlar, ehli kıbleyi yani Müslümanları bir günah sebebiyle tekfir etmezler, kafirlikte suçlamazlar." Neticede gariplerin vasfı hakkında gelen sadece iki merfu rivayet sahih olarak sabit olmuştur. Onlar da insanlar bozulduğunda ıslah etmeye, düzeltmeye çalışanlar ve kendilerine isyan edenlerin itaat edenlerden daha fazla olduğu birçok kötü kişinin arasındaki iyi insanlardır. Bu isimler arasında fark yoktur. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü bütün bunlar tek bir gerçeğe işaret eder. Selef alimlerinin de açıkladığı budur. İmam Acurri, Allah rahmet eylesin, Sıfatul Guraba isimli eserinde şöyle diyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam garip haline dönecektir sözünün manası, Allahu alem, saptıran hevalar çoğalacak, bir takım bidatler çoğalacak ve onlar yüzünden birçok insan sapacak. İnsanlar arasında İslam şeriatı üzere olan ehli hak, yani ehli sünnet vel cemaat garip kalacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri dışında hepsi ateştedir sözü bunu işaret etmektedir. Naciye kimlerdir? Yani bunlar içerisinde kurtulan, ateşten kurtulan fırka kimlerdir denilince, bugün benim ve sahabelerimin üzerinde olduğu yolda olanlardır" diye cevap vermiştir. Evet, burada görüldüğü gibi İmam Acurri garipleri fırkayı naciye olarak tarif ediyor. Diğer fırkayı naciye hakkında gelen, yani bu 73 fırka hadislerinde gelen kurtulan fırka hadisinde kastedilen kimsenin bu garipler hadisinde anlatılan kimseler olduğunu ifade ediyor. Hafız İbn Recep el-Hanbeli Keşfül Kurbe fi Vasfi Halli Ehlil Kurbe isimli eserinde şöyle diyor: "Saptırıcı hevalar, arzu ve istekler, bidatler bu gibi fitneler yüzünden ehli kıble dağılıp gruplaştı. Birbirlerini tekfir ettiler. Daha önce tek yürek halindeki kardeşler gibiyken birbirlerine düşman olup fırka ve gruplara dönüştüler. Bu fırkalardan sadece fırkayı naciye kurtulmuştur. Onlar Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetimden bir grup devamlı hak için mücadele edecek. Yardım etmeyenler ve karşı çıkanlar onlara zarar veremeyecek. Onlar bu haldeyken kıyamet kopacak" dediği hadiste zikredilenlerdir. Bu hadislerde zikredilen ahir zamandaki garipler, insanlar bozulduğunda ıslah etmeye çalışanlar, sünnette meydana getirilen bozukluğu düzeltenler ve dinlerini fitnelerden kaçırıp kurtaranlar, az oldukları için kabilelerden uzak duranlardır ki bazı kabilelerde onlardan hiçbiri yoktur. Nitekim başlangıçta İslam'a girenler böyleydiler. Allah cümlemizi bu gruptan eylesin. İmamlar işte hadisi bu şekilde açıklamışlardır. Yani Taifetul Mansura, kendilerine yardım olmuş, Allah tarafından desteklenmiş taife, Sevad-ı Azam diye bahsedilen büyük çoğunluk, garipler ve cemaat diye zikredilen fırkanın hepsi ateşten kurtulan fırka olarak tarif edilen ehl-i sünnet vel cemaate işaret eden, aynı şeyi anlatan lafızlardır. İmam Evzai, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam garip olarak başladı, başladığı gibi garip haline dönecektir söz hakkında şöyle demiştir: "İslam gitmez fakat ehli sünnet gidecek. Öyle ki onlardan memlekette sadece bir kişi kalacak." Bu manadan dolayı selefin sözlerinde sünnetin medhi, övülmesi ve gariplikle nitelenmesi, ehli sünnetin de az olduğunun ifade edilmesi çokça görülür. Hasan el Basri, Allah rahmet eylesin, arkadaşlarına şöyle dermiş: "Ey ehli sünnet, kibar olun. Allah da size rahmet etsin. Çünkü siz sayısı en az olan kişilersiniz. Yunus bin Ubeyd şöyle der. Sünnetten daha garip yoktur. Ondan daha garibi de onu tanıyanlardır. Süfyan-ı Sevri, ehli sünnete iyi davranın. Çünkü onlar gariptir demiştir. Bu imamların sünnetten maksatları, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisinin ve ashabının üzerinde yürüdüğü şüphe ve şehvetlerden, heva ve bidatlerden uzak yoludur. Bundan dolayı Fudayl bin İyaz rahimeullah şöyle derdi. Ehli sünnet karnına giren helali bilendir. Helal yemek, peygamber ve ashabının üzerinde olduğu yaşadığı sünnetin en büyük özelliklerindendir. Hadisçi ve daha birçok müteahhir alimlere göre, hadisçilere ve diğer alimlere göre sünnet, akide ile ilgili konularda özellikle Allah, meleklerine, peygamberlerine ve ahiret gününe iman meselelerinde, yine kader, sahabelerin faziletleri ve onlar arasında geçen meselelerde şüphelerden uzak olan yolu tutmaktır. Yani sünnetle kastedilen budur. Nitekim Es-Sünne isimli eserler yazan ehl-i sünnet alimleri, mesela Abdullah bin Ahmet, İbni Ebi Asım, Ebu Bekir el-Hallal gibi ulema Es-Sünne isimli eserlerinde tamamen akidevi konuları ele almışlardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü bu en önemli meseledir ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yolu diğer fırkalardan ayıran en önemli özellik akidesidir. Akidede sahabelerin bulunduğu akidede sapmamalarıdır. Mükemmel ve tam sünnet, Hasan el Basri, Yunus bin Ubeyd, Süfyan Sevri, Hulayl bin İyaz ve başkalarının dediği gibi şüphe ve şehvetlerden, heva ve bidatlerden uzak olan yoldur. Bundan dolayı az ve garip olmaları sebebiyle onun ahir zamandaki ehlini, ona tabi olanları gariplikle nitelemiştir. Evet, az önce naklettiğimiz Hafız İbn-i Recep el-Hanbeli'nin garipleri, diğer hadislerde geçen Fırkay-ı Naciye ile ve Taife-i Mansura ile aynı anlamda kabul ettiğini görmüştük. Yine selef ve selefilik konusunun devamında bahsedeceğimiz hususlardan birisi, yani selef yolunu tutan kimselerin vasıflandığı isimlerden birisi hadisçiler, ehli hadis olmakla vasfedilmeleridir. Alim ve müminlerin Fırkayı Naciye ile Taife-i Mansura'yı hadisçiler diye yorumladıklarını da görürüz bazı eserlerde. Onlar bu konuda ittifak etmişlerdir. O halde onların yolunda yürümekten, onların izlerini takip etmekten ve onların anlayışlarına uymaktan başka bir çare olmadığı açıkça anlaşılır. Bu kimseler, yani sadece isimlerini zikrederek geçelim. Abdullah bin Mübarek, Ali bin el-Medini, Ahmet bin Hanbel, Muhammed bin İsmail el-Buhari, Ahmet bin Sinan, Abdullah bin Müslim bin Kuteybe, Muhammed bin İsa et-Tirmizi, Muhammed bin Hibban, Muhammed bin el-Hüseyin el-Acurri, Muhammed bin Abdullah el-Hakim en-Nisaburi, Ahmet bin Ali bin Sabit el-Hatib en-Nisaburi, Hüseyin bin Mesud el-Begavi, Abdurrahman bin Cevzi, Ebu Zekeriya Yahya bin Yahya bin Şeref en-Nevevi, Ahmet bin Abdülhalim bin Teymiye, İshak bin İbrahim el-Şatibi ve Ahmet bin Ali bin Hacer el-Askalani. Bu hadisçiler, bu imamların hepsi, ki daha sayamadığımız pek çok muhaddis vardır. Bunlar Fırkayı Naciye ile Taife-i Mansura'nın ehli hadis olduğunu, onların sözleriyle hidayete erenlerin ve onların yolunu takip edenlerin Allah'ın izniyle sapıtmayacaklarını söylemişlerdir. Onlar kendileriyle dostluk kuranların mutsuz olmayacağı kimselerdir. Nevevi, Allah rahmet eylesin, Tehzibül Esma ve Luga isimli eserinde alimlerin bu hususta ittifak ettiklerini nakleder. Bununla birlikte onların kendilerinde apaçık faziletler, ilmi belleyip ezberleyip korumada göz kamaştırıcı alametleri vardır. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledilir. Ümmetimden bir grup devamlı hak için mücadele edecek ve yardım etmeyenler ona zarar veremeyecektir. Onlara zarar veremeyeceklerdir. Alimlerin hepsi veya büyük bir kısmı onların ilmin taşıyıcıları olduğu görüşündedirler. Onlar sahabeyle kitap ve sünnete sarılmada akide, ibadet, muamele, davranış, gidişat, ahlak, siyaset konusunda veya büyük küçük hayati meselelerden hangisinde olursa olsun sünneti her sözün önüne geçirmede onlara iyilikle uyanların yolunu takip edenlerdir. Onlar dinin usul ve furuunda yani asıl ve fer'i meselelerinde Allah'ın vahiy yoluyla kulu, elçisi ve yaratıklarının en hayırlısı Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve selleme indirdiklerinden ayrılmayanlardır. Onlar söz, fiil ve davranışla bütün ciddiyet, azim, samimiyet ve kararlılıkla Allah'ın kitabına ve elçisinin sünnetine davet edenlerdir. Onlar aşırıların din ve mensupları hakkında lüzumsuz söz söylemelerini, yalancıların sahiplenmelerini, sahip çıkmalarını ve cahillerin tevilini engellemek için ilmin kılıcını çekip hakkın zirvesine tırmananlardır. Onlar, aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Onlar Mutezile, Cehmiye, Hariciye, Şia, Rafıza, Mürciye, Sufiye ve Batiniler gibi sahabenin yolundan ayrılan bütün fırkalarla doğru yoldan ayrılıp her zaman ve her yerde hevaya, keyfi istek ve arzulara, bidatlere uyan herkesle cihad eden ve Allah hakkında kınayanın kınaması kendilerini alıkoymayan, engellemeyen kimselerdir. Onlar Ali İmran suresinin 107. ayetindeki Allah'ın hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanmayın sözünü gerçekleştirmeye çalışanlardır. Onlar Allah Azze ve Celle'nin onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acı bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Nur suresi 63. ayet. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiğinde inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre tercih etme, seçme hakkı yoktur. Ahzab 36. ayetindeki sözlerini uygulayanlardır. Onlar Allah'ın ve Resulünün emrine karşı gelmekten, gizli ve açık fitnelerden en uzak duranlardır. Onlar Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresi 65. ayetindeki hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar ayetini düstur edinen kimselerdir. Onlar kitap ve sünnetin naslarını hakkıyla takdir edip onları insan sözlerinin hepsine tercih etmişlerdir. Onlara tam bir hoşnutluk, kızgınlık ve can sıkıntısı göstermeden rahatlıkla başvurmuşlardır. Akide, ibadet, muamele ve ahlaklarında ve hayati meselelerin hepsinde Allah'a ve Resulüne tam bir teslimiyet göstermişlerdir. Ehli hadis denilen selefin dairesi, tarihin isimlerini hafızasına kaydettiği, kitapların sayfaları onların isimleriyle, adlarıyla dolduğu, ilimleri, faziletleri ve amelleriyle zamanın başını yükselttiği, ilimleriyle amel eden binlerce alimi içine alacak şekilde genişlemektedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Onların, ehli hadisin gerçek durumlarını öğrenmek isteyen kitaplara başvurabilir. Eserlere, kaynaklara, tabakat kitaplarına bakabilir. Bunlardan numune zikretmek gerekirse, Allah'ın Resulüne iman eden, onu gören, Müslüman olarak ölen, başlarında Raşid halifeler, sonra cennetle müjdelenen 10 kişi olmak üzere bütün sahabilerdir. Onlar tabiinin ileri gelenleri, başlarında Uveys el-Karani, Said bin el-Müseyyeb, Urve bin el-Zübeyr, Salim bin Abdillah bin Ömer, Ubeydullah bin Abdillah bin Utbe bin Mes'ud, Muhammed bin el-Hanefiye, Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin, Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir es-Sıddık, Hasan el Basri, Muhammed bin Sirin, Ömer bin Abdülaziz ve Muhammed bin Şihab ez-Zühri gelir bunların başlarında. Tebe-i Tabi'inden Malik bin Enes, El-Evza'i, Süfyan es-Sevri, Süfyan bin Uyeyne el-Hilali, Leys bin Sa'd bunların başında gelir. Tebeut tabiine tabi olanların başında Abdullah bin el-Mübarek, Veki bin el-Cerrah, İmam Şafii, Abdurrahman bin el-Mehdi ve Yahya el-Kattan yer alır. Sonra onların yoluna uyan öğrencileri başlarında Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin el-Medini vardır. Sonra onların öğrencileri ki başlarında Buhari, Müslim, Ebu Hatim, Ebu Zür'a, Et-Tirmizi, Ebu Davud ve Nesai gelir. Sonra İbn-i Cerir-et-Taberi, İbn-i Huzeyme, İbn-i Kuteybe et-Dineveri, El-Hatib el-Bağdadi, İbn-i Abdilber en-Nemeri, Abdülgani el-Makdisi, İbn-i Salah, Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Mizzi, İbn-i Kesir, Zehebi, İbn-i Kayyim el-Cevziye ve İbn-i Recep el-Hanbeli gibi peş peşe gelen ve nesiller boyunca onların yolundan gidenlerdir. Kitap ve sünnete sarılmada kıyamet kopuncaya kadar ve sonuncuları Deccal ile savaşıncaya kadar kitap ve sünneti sahabe gibi anlamada kendilerinden öncekilere uyan ve onları örnek alanlardır onlar. Kendileriyle selefi kastettiğimiz bu kimseler işte ehli hadistir. Şüphe yok ki bu nispet ancak bunu ileri sürenin davranışı Peygamber aleyhissalatü vesselamın yoluna uygun olduğu takdirde gerçek olur. Akıllı bir kimse sadece iddia etmekle bir engeli kaldıracağını, bir şüpheyi gidereceğini, bir üstünlüğü gerçekleştireceğini veya ister yukarı ister aşağı yolundan saptıracağını, sahibinin istediği gibi alma ve vermeyi gerçekleştireceğini düşünebilir mi? Bu nispeti iddia edenin davasının doğru ve kusursuz olması için davasında İslam'a karşı dürüst olması gerekir. Asırlar ve nesiller boyunca herhangi birisi davasında bu nispeti ancak akide ve ibadetinde peygamber yoluna bağlı olmak suretiyle doğrulamıştır. Allah Şeyhülislam İbn Teymiye'ye rahmet eylesin. Mecmu'ul Fetava isimli eserinde bunları şu şekilde toparlıyor. Biz hadisçilerle sadece dinlemek, yazmak veya rivayet etmekle yetinenleri kastetmiyoruz. Yani ehli hadis ile kastedilen bunlar değildir. Bilakis hadisi ezberlemeyi, bilmeyi, hem zahirini hem batınını anlamayı, hem zahirine hem batınına uymaya en layık kimseleri kastediyoruz. Kur'an ehli, Kur'an alimleri de böyledir. Bunların en basit özelliği Kur'an ve hadisi sevmek, onları ve manalarını araştırmak, ondan öğrendiklerinin gereğince amel etmektir. Hadis fakihleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i diğer fakihlerden daha iyi tanırlar. Onların zahitleri Resul sallallahu aleyhi ve selleme tasavvufçulardan daha fazla uyarlar. Onların idarecileri peygamberin siyasetine diğerlerinden daha layıktırlar. Onların avamı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostluğuna diğerlerinden daha layıktır. Evet. Peki neden Kur'an'a nispet edilip de onlara ehli Kur'an denilmedi diye sorulacak olursa Ebu'l-Kasım Hibetullah bin el-Hasen el-Lalkai çok kıymetli kitabı Şerhu Usul-i İtikadi Ehli Sünne vel Cema'a isimli eserinde bakın şöyle bir cevap veriyor aslında bu konuya. Herhangi bir görüşe inanan kimse onu ortaya çıkaran nispet edilir ve onun görüşü esas alınır. Hadisçiler yani ehli hadis bundan müstesnadır. Çünkü onların esas aldığı görüşün sahibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Öyleyse onlar ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilirler ve onun verdiği bilgiyi esas alırlar. Bununla iftihar ederler. Ona olan yakınlıklarıyla sünnetin düşmanlarına saldırırlar. Namın üstünlüğü konusunda kim onlara denk olabilir? Şeref alanında ve isim yüceliği konusunda onlarla kim yarışabilir? Onların adı kitap ve sünnetin manalarından alınmıştır. O ikisini uygulamaları veya özellikle sünneti almaları için isimlerinde o ikisi vardır. Ehli hadis. Onlar hem Allah'ın kitabında zikrettiği hadise hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine nispet edilirler. Allah azze ve celle Zümer suresinin 23. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah hadisin yani sözün en güzelini indirdi. Burada zikredilen hadis yani söz ile kastedilen Kur'an'dır. Onlar da Kur'an'ı taşıyanlar, ona sahip çıkanlar, okuyup ezberleyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine de nispet edilmektedirler. Çünkü onu nakleden ve taşıyanlar da onlardır. Hiç şüphesiz onlar haklarında iki manada bulunduğu için bu ismi hak etmektedirler. Ehli hadis ismini. Şunu da görüyoruz ki insanlar kitabı ve sünneti onlardan alıyorlar ve kitapla sünneti kabulde onlara güveniyorlar. Bizden önceki asırlarda ve zamanımızda bir bidatçinin Kur'an okumada başrolde olduğunu, insanların herhangi bir vakitte ondan Kur'an'ı öğrendiğini ne duyduk ne gördük. Geçmişte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini rivayet konusunda onlardan birinin bayrağı yükselmemiş, din konusunda ve İslam'ın hükümlerinden birinde hiç kimse onlara uymamıştır. Evet, Lalkai'ye Allah rahmet eylesin. İslam'ın üstün durumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağının dorukta olduğu ve bidatçilerin ellerinin dokunamadığı zamanlardan bahsediyor burada. Fakat biz gariplik dönemindeyiz. Birçok bidatçinin Kur'an okuyucusu ve hadis öğrencisi olduğunu görüyoruz. Hadis kürsülerinde profesör makamında hadis inkarcılarını görüyoruz. Evet, bunlara hiç şaşırmıyoruz ve üzülecek bir şey de yok. Çünkü biz sahih sünnetten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini öğrendik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sebebi sadece Allah'ın lütfuyla bizi doğruya iletmek ve bize rahmetini ulaştırmak olan bu olayı bize haber vermiştir. Din ilmini öğrenmek isteyenler bu meselenin aslına dikkat etmelidirler ve dinlerini alacakları, dini bilgilerini öğrenecekleri kimseleri iyi tanısınlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İlmin aşağılık ve düşük kimselerden alınması kıyamet alametlerindendir. Bu hadisi Abdullah bin Mübarek Zühd isimli eserinde rivayet eder. Lalkai'nin Şerhu Usulü İtikadi Ehli Sünne vel Cema'a adlı eserinde kendi isnadıyla da merfu olarak rivayet edilmiştir. İsnadı sahihtir. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü bu rivayetin tarikinde İbn-i Lehiyye bulunsa da İbn-i Lehiyye'den rivayet eden kimse 4 Abdullah'tan birisidir. Şayet İbn-i Lehiyye hafızası karışıklığa uğramış birisi olsa da şayet ondan bu Abdullah isimli ravilerden birisi, Abdullah İbni Vehb, Abdullah bin Mübarek gibi isimlerden birisi rivayet ederse bu rivayet sahih kabul edilir. Çünkü İbni Mübarek ve diğer Abdullahlar İbni Lehiya'dan hafızası karışmadan önce yazmışlar. Hafızası karışıklığa uğradıktan sonra kesinlikle ondan hadis yazmamışlardır. İbni Mübarek aşağılık ve düşük kimselerden kastedilen bidatçilerdir demiştir. Bu grubu, ehli hadisi, İslam'ın okları yapan, onları büyük gruplarla şereflendiren, seçkin hale getiren, kendi yoluna ve Resulünün yoluna ileten Allah'a hamdolsun. Bu grup, Taife-i Mansura, Fırka-i Naciye, yol gösterici topluluk, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme alternatif getirmeyen, sözünü ve sünnetini değiştirmek istemeyen, sünnete sarılan adil cemaattir. Zamanın değişmesi onu engellemez. Meydana gelen değişiklikler onları tabii hallerinden çevirmez. Allah'ın yolundan alıkoymak ve ona bir kusur gelmesini istemek, münakaşa ve tartışmayla Allah'ın nurunu söndüreceği zannına kapılarak onun yollarından alıkoymak için İslam'a tuzak kuranların bidatler getirmesi onları normal halinden çevirmez. Kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Evet, Taife-i Mansura, Sevad-ı Azam, El-Cemaat, Fırka-i Naciye olarak tariflerini ve ehl-i hadis olarak gördüğümüz Selefiyye'nin diğer bir ismi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin, Mecmu'ul Fetava isimli eserinin 3. cildinde şöyle açıklar. Batini ve zahiri olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmek, muhacir ve ensarın ilk önde gelenlerinin yoluna uymak ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın benim sünnetime ve benden sonraki hidayete ermiş Hulefai Raşidinin sünnetine sarılın. Bu sünnetlere dişlerinizle ısırırcasına sarılın. Dinde dayanağı olmayan şeylerden, bidatlerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılan her şey bidattir, her bidat de sapıklıktır tavsiyesine uymaktır. Onlar bilirler ki sözün en doğrusu Allah'ın sözüdür. Yolun en iyisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Onlar Allah'ın sözünü her tür insanın sözüne tercih ederler. Bu sebeple onlar ehli kitap ve sünnet diye adlandırılmışlardır. Ehli cemaat diye de adlandırılırlar. Çünkü cemaat toplanmak kökünden gelir. Cemaa kökünden gelir. Bunun zıttı da ayrılmaktır. Her ne kadar cemaat kelimesi bir araya gelen kimselerin kendilerine isim olsa da aslı budur. İcma, ilim ve dinde dayanak kabul edilen üçüncü esastır. Onlar insanların dinle ilgili yaptıkları batini veya zahiri söz ve davranışların hepsini bu üç esasa göre değerlendirirler. Tespit edilen icma, selefi salihinin yaptığıdır. Çünkü onlardan sonra ihtilaflar çoğalmış ve ümmet dağılmıştır. İbn-i Teymiye Rahimullah, Minhac-ı Sünne isimli eserinde onların mezhebinin kadim olduğunu, eski olduğunu, hiçbir fert veya gruba nispet edilemeyeceğini belirtir ve şöyle der. Ehl-i sünnet vel cemaat kadimdir ve o Allah Ebu Hanife'yi, Maliki, Şafii ve Ahmed'i yaratmadan önce bilinmekteydi. O sahabilerin peygamberlerinden aldıkları mezhebiydi. Buna aykırı davranan ehli sünnete göre bidatçı olur. Daha sonra ehli sünnet ve cemaatin İmam Ahmed bin Hanbel'e nispet edilmesinin sebebini açıklar İbn-i Teymiye ve şöyle der. Ahmed bin Hanbel ehli sünnetin imamı olmak ve işkenceye, mihnete sabretmekle meşhur olmuştur. Ama bu kimsenin söylemediği bir söz söylediği veya bir söz uydurduğu için değildir. Bilakis kendinden önce mevcut olan ve bilinen sünneti bildiği, ona davet ettiği ve ondan ayrılması için kendisine işkence edenlere sabrettiği içindir. Aleykümselam ve rahmetullah. Ehli sünnet vel cemaat, Fırkayı Naciye, Taife-i Mansura ve Ehli Hadis. Şeyhülislam Mecmu'l Fetava isimli eserinde yine şöyle diyor. Bu Fırkayı Naciye ve kıyamete kadar desteklenecek grubun yani Ehli Sünnet ve Cemaat'in akidesidir. Bakın burada da hadislerde müjdelenen bu fırkaların, taifelerin sadece tek bir taifeye, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o 73 fırka içerisinde ateşten kurtulacak tek fırka diye tarif ettiği şeye işaret ediyor. Devam ediyor. Onların yolu Allah'ın Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı kendisiyle gönderdiği İslam dinidir. Fakat peygamber ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, birisi hariç hepsinin cehennemde olacağını, o bir fırkanın da cemaat, ehli sünnet vel cemaat olduğunu haber verince, bir hadisinde de onlar bugün benim ve ashabımın üzerindekinin aynısı üzerinde olanlar deyince, katıksız ve kusursuz İslam'a sarılanlar ehli sünnet vel cemaat idi. Onların arasında sıddıklar, şehitler ve salihler vardı. Bazıları da hidayet rehberleri, karanlığı aydınlatan lambalar, meşhur fazilet ve erdemlerin sahipleriydi. Aralarında ebdaller yani Müslümanların rehberlik, ilim ve beceriklerinde ittifak ettikleri imamlar vardı. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haklarında ümmetimden bir grup devamlı hak için mücadele edecek, yardım etmeyenler kıyamet kopuncaya kadar onlara asla zarar veremeyecek dediği Taife-i Mansura'dır. Yüce Allah'tan bizi onlardan kılmasını, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eritmemesini, bize katından rahmet vermesini diliyoruz. Çünkü o çok bağışlayandır. Allahu alem. Sonra şöyle der. Bundan dolayı Fırkayı Naciye'yi Ehli Sünnet ve Cemaat diye tarif etti. Onlar en büyük çoğunluk ve sevadı azam yani Müslümanların çoğunluğudur. Böylece anlaşılıyor ki Fırkayı Naciye olmaya en layık kimseler Ehli Hadis'tir. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önderleri olmayan kimselerdir. Onlar Resulün söz ve davranışlarını en iyi bilenlerdir. Onların doğrusuyla eğrisini en iyi ayıranlardır. Onların imamları sünnet konusunda fakih olanlardır. Onun manasını bilen kimselerdir. Sünnete en iyi uyan, tasdik eden, uygulayan, onu seven, onu sevene dostluk gösteren, ona düşman olana düşman olan kimselerdir. Mücmel görüşleri onun getirdiği kitap ve hikmete göre çözen kimselerdir. Resulün getirdiğinde yoksa bir görüşü dinin asıllarından ve onun söylediği sözlerden saymazlar. Resulün getirdiği kitap ve hikmeti inanacakları ve dayanacakları esas yaparlar. Bidatçı grup ve sapık fırkalardan birçoğu Müslüman halkı fıtratlarından saptırmak için Ehl-i Sünnet ve Cemaat adını kullanmışlardır. Bu konuda da İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle der. Birçok kimse bu fırkalar hakkında zan ve hevaya dayanarak bilgi veriyor. Kendi grubunu, liderinin mensup olduğunu ve sempati duyduğunu Ehl-i Sünnet ve Cemaat sayıyor. Ona aykırı davrananı da bidatçiler olarak kabul ediyor. Bu apaçık bir sapıklıktır. Hakkın, sünnet ve cemaatin taraftarlarının önderi sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bazıları tıpkı Abdülkahir bin Tahir el-Bağdadi'nin El-Farku Beynel-Firak isimli eserinde yaptığı gibi Eşarileri Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in ilk sırasında saymışlardır. O şöyle diyor, yani el-Bağdadi, bilmelisiniz ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat 8 gruptur. Bir grup vardır ki onlar tevhid ve nübüvvet konularını, vaat ve vaidin hükümlerini, sevabı ve ikabı, iştihat, imamet ve başkanlığı iyi bilirler. İlmin bu türünde onlar teşbih ve tatilden, rafizilerin, haricilerin, cehmiyenin, neccariyenin ve diğer sapık heva sahiplerinin bidatlerinden uzak olan sıfatiyeye mensup kelamcılardan metotlarını benimsediler. Müteahhirinden yani sonrakilerden bazıları İslam ümmetinin akaidde, inançla ilgili konularda liderliği eşarilerle maturidilere verdiğini ileri sürmüşlerdir. Mesela Said Havva, Cevalat fil Fıkheyn isimli eserinde şöyle der. Ümmet itikadi meselelerde iki kişiye, Ebul Hasan el Eşari ile Ebu Mansur el Maturidi'ye teslim olmuştur. Zebidi, İthafus Saadetil Muttakin isimli eserinde şöyle diyor. Ehl-i sünnet ve cemaat denildiğinde kastedilen eşarilerle maturidiliktir. Evet, ehl-i sünnet ve cemaat terimi kendilerinde akide, özellikle ilahi sıfatlar konusunda bozukluk olan kimselerin de içine girdiği geniş kapsamlı bir ifade haline getirilmiştir bu sözlerde. Bundan dolayı fırkayı naciye, taifeyi mansura, garipler ve ehli hadis anlamına gelmesi için selefiye kelimesinin kullanılması gerekir. Ehl-i sünnet ve cemaat kelimesinin kullanılmasında ısrar eden bazı davetçiler şöyle demişlerdir. Bazı kimseler gelip sapık gruplardan oldukları halde selefiye olduklarını iddia ederlerse, selefiye kelimesini bırakıp başka bir kelimeyi mi alacaksınız? Buna cevap şöyle verilebilir. Şüphesiz bu devri gerektiren bir varsayımdan ibarettir. Halbuki böyle bir devir batıldır. Henüz gerçekleşmeyen bir mesele olduğu için selef de henüz meydana gelmemiş hayali meseleler hakkında, farazi meseleler hakkında soru sormayı hoş görmediklerinden buna cevap verilmez. Görmediğimiz ve duymadığımız bu grupların selef metoduyla ilgili iddiaları aslında onların kendi fikirlerini çürütmektedir. Çünkü selefin metodunda olanın sahabenin yolunu takip ettiği farz edilmektedir. Ehl-i sünnet ve cemaate mensup olanların hiçbiri ben selefiyim deme cüretini göstermez. Bidatle meşhur gruplar selef görüşünde olduğunu iddia edemez ve ona sahip çıkmaz. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Mecmul Fetava'da şöyle demiştir. Burada kastedilen ehl-i sünnet ve cemaat arasındaki bidatle meşhur grupların çoğu selefe sahip çıkmaz. Bidatle en meşhur grup rafizilerdir. Hatta halk bidatlerin alametinin sadece reddetmek yani rafz etmek olduğunu anlar. Onların dilinde sünni rafizi olmayandır. Nitekim Türkiye'de de sünni alevi olmayanlara verilen isimdir. Halbuki sünniyim dediği halde bidat fırkalarına mensup pek çok insan vardır. Evet, İbn-i Teymiye'nin sözlerine devam edelim. Çünkü onlar hadislere ve Kur'an'ın manalarına en çok itiraz eden, ümmetin selefini, imamlarını ve bütün grupların mensuplarını en çok tenkit edenlerdir. Selefe uymaktan daha çok uzak olunca bidatle meşhur olmuşlardır. Anlaşılıyor ki bidatçilerin alameti selefi takip etmeyi sahiplenmekten vazgeçmeleridir. Bundan dolayı İmam Ahmed bin Hanbel, Abdus bin Malik'in naklettiği sünnetin esaslarına dair risalesinde şöyle demiştir. Bize göre sünnetin asılları peygamberin ashabının üzerinde olduğuna, onların uygulamasına sarılmaktır. Sonra şunu ilave eder. Selefin bidatçilerin şiarına sahip çıkması asılsız ve geçersizdir. Bu mümkün değildir. Cehalet çoğalır, ilim azalırsa o zaman müstesna. Evet, Maalesef az önce bahsettiğimiz gibi Eşarilik ve Maturidiliği de Ehl-i Sünnet'in halkası içerisine dahil ettiklerinden dolayı Eşari ve Maturidi akidesine göre inanan kimseler de kendilerine selef, estağfurullah, Ehl-i Sünnet vel Cemaat demektedirler. Hatta onları bırakın Muhammed Zahid Kevseri gibi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar eden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari ve Müslim gibi sabit kaynaklarda gelen rivayetlerine dahi itiraz eden, Allah Resulü'nün hadisini rivayet eden sahabileri bunaklıkla, ahmaklıkla itham eden kimseleri dahi Ehl-i Sünnet'in imamı gibi görmeye alışmışlardır. Bunlardan Allah'a sığınırız. Bunların şerrinden de yine Allah'a sığınırız. Az önce belirtildiği gibi selefin, ehli hadisin, taifa-i mansuranın, fırka-i naciyenin, gurabanın tek bir imamı vardır. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözünü alır, hiçbir sözünü atmaz, hiçbir sözüne muhalefet etmezler. Onun dışındakilerin sözlerini ise Allah'a ve Resulüne arz ederler. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etûbü ileyk.